En de werkloosheid zijn door de coronasteun beperkt gebleven. Sterker nog, er waren in het afgelopen jaar minder faillissementen als het jaar ervoor. En de werkloosheid is vrijwel hetzelfde als voor de coronacrisis. Pieter Heij van Mulligen, hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor Statistiek, vertelt hoe dit zit. Blij dat zo weinig bedrijven failliet zijn gegaan, laat waarschijnlijk zien dat de coronasteun effect heeft gehad. Want het was precies ook de bedoeling om te zorgen dat heel veel bedrijven niet ten onder zouden gaan aan corona. En ook dat ze daardoor niet heel veel mensen zouden moeten ontslaan. Nou, bij faillissement gaat natuurlijk automatisch heel veel zijn de mensen die hun baan kwijtraken. Dat is niet gebeurd. Dus wat dat betreft ziet die relatie er zeker. De werkloosheid is door corona wel iets toegenomen. Maar dat is heel geconcentreerd bij bepaalde groepen. Bijvoorbeeld bij zelfstandigen die geen opdrachten meer hadden. Of mensen die op een flexbasis werkten. Bijvoorbeeld oproepkrachten en uitzendkrachten. Mensen voor wie het contract niet verlengd is. Dat zijn ook vooral heel veel jongeren. Die bijvoorbeeld bijbanen in de horeca hebben. Dat zal niemand verbazen dat zij hun baan zijn kwijtgeraakt. Maar nauwelijks mensen met een vaste baan. En ja, doorgaans verliezen Nederlanders met een vaste baan niet zo snel hun werk. Behalve bij faillissement, nou, die waren er dus minder. En daardoor steeg de werkloosheid wat dat betreft nauwelijks. Maar toch ligt het niet voor de hand om de coronasteun te verlengen. Houden we bedrijven niet onterecht overeind? Je bent tenslotte niet zomaar ondernemer. Arnoud Boot, econoom en hoogleraar financiële markten, legt uit waarom het niet handig is om de steun nog verder te verlengen in het radioprogramma Dit is de Dag. Kijk, het is ongewenst, omdat bedrijven zelf hun broek moeten ophouden op dat moment. Ze kunnen ondernemen en de goede zullen ook in staat zijn dat te gaan doen. En we zitten in Nederland, en dat wordt vergeten, we zitten in een land waar er een gebrek aan werknemers is. Iedereen denkt de hele tijd aan werkloosheid. Nee, er zitten honderden en duizenden ondernemers in spe. Die zitten aan de kant, die ondernemers willen gaan ondernemen. De nieuwe ondernemers, die krijgen al die steun niet. Die moeten dus op gelijke voorwaarden kunnen ondernemen. En die zullen meteen aan de slag gaan op het moment dat de economie opengaat. Maar wat de consequentie is, is dat je een bepaalde groep ondernemers in leven houdt die niet productief is. Okay. En de vernieuwing wordt dus tegengehouden. De nieuwe ondernemers zorgen voor vernieuwing. En er is maar één groot probleem dat dit land heeft op puur economisch gebied. Dat is niet werkgelegenheid. Er komen banen genoeg. De economie gaat als een gek lopen. Is productiviteit. Bedrijven die het moeilijk hebben door de coronacrisis zullen dus nog mogen snoepen van de steun- en herstelpakketten. In totaal heeft de overheid 80 miljard euro uitgetrokken om bedrijven en werkenden door de corona-epidemie te slepen. Maar waar komt al dit geld vandaan? We moeten het natuurlijk ook nog terugbetalen. Dit vroegen we aan macro-econoom bij het ING Economisch Bureau, Marcel Klok. De Nederlandse overheid die geeft heel veel geld uit voor deze steunmaatregelen. En die overheid die leent dat op de kapitaalmarkt. Dus er zijn op de kapitaalmarkt zijn er partijen zoals banken, pensioenfonds en andere investeerders actief. En die kopen in principe de schuld van de Nederlandse overheid. Dus, en daar krijgen ze een rentevergoeding voor. In deze periode is een beetje een gekke periode. Daar krijgt de investeerder soms een negatieve rente voor. Maar in principe is het zo dat ze pensioenfondsen en banken en andere investeerders, die verstrekken dat geld aan de overheid. En die kan het vervolgens weer uitlenen of als bijvoorbeeld een gift of een subsidie de economie inpompen. Ja, vind jij dat ondernemers hiervoor moeten opdraaien of dat wij ons steentje moeten bijdragen om deze schulden op te lossen? Nu ben ik heel benieuwd hoe jij denkt over de coronasteun. Vind jij dat er terugbetaald moet worden? En zouden we alles moeten doen om deze ondernemers te helpen? Heb jij misschien zelf geld over om ondernemers te helpen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Coronasteun hoeft niet terugbetaald te worden. Coronasteun hoeft niet terugbetaald te worden. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Madonna met Holiday op NPO Radio 1. Ja, vind jij dat coronasteun terugbetaald moet worden? En ja, heb jij misschien wel het geld ervoor over om ondernemers te helpen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de stelling: coronasteun hoeft niet terugbetaald te worden. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is ook gebeld door Richard. Goedemorgen, Richard. Hi, goedemorgen, Mike. Dat is snel. Lekker, hè? Ja. Nou ja, ik zei net al tegen je mannelijke collega. Ik zei in de eerste instantie nee, maar je hebt natuurlijk altijd excessen. Als je natuurlijk de laatste hebt gehoord over Booking.com, wat echt een belachelijk bedrag hebt gekregen. En als je dan hoort die bonussen die weer naar de directeuren moeten gaan. Mm-hmm. En kijk naar KLM en dat er weer zo'n druif een bonus moet krijgen van 1 miljoen. Omdat hij zogenaamd tussen dikke aanhalingstekens een miljard lening of een miljard heeft gekregen. Ja, dat denk ik bij mezelf van jongens in Den Haag. Dit is 1 miljoen. Want dit is een anderhalve KLM en natuurlijk laat je KLM dan niet failliet gaan. Ja. Alleen twee andere voorbeelden, wij hebben in de horeca en warme huizen zijn er twee. Die hebben de handdoeken erin gegooid. En dat zei ik tegen Frank ook, die ken ik toevallig, een kroegeigenaar. Ik blijf het zeggen, het is allemaal leuk die steun. Alleen Rutte heeft één niet vergeten, Mai, en dat is omzet. Ja, maar nu even over coronasteun, hoeft niet terugbetaald te worden. Nee. Jij zegt dus dat het dus afhangt per bedrijf eigenlijk. Ja, kijk, natuurlijk, er zijn zoveel bedrijven. Nee, die hoeven dat van mij. Nee, ik ga heel helder zijn. Nee, die hoeven het niet te bedrijven. Alleen die klootzakken, excuus voor taalgebruik, die er misbruik van maken, die moeten alles terugbetalen plus een boete van 10%. Je bedoelt bijvoorbeeld die zombiebedrijven die dus eigenlijk al voor de crisis eigenlijk al een beetje op omvallen stonden, die dan toch die steun hebben gekregen en daardoor dus eigenlijk het faillissement hebben kunnen uitstellen bijvoorbeeld. Die zouden dus eigenlijk dat geld wel terug moeten betalen, zeg jij? Nee. Gewoon de bedrijven die het eerlijk hebben gedaan, niet. Maar ja, anders krijg je die discussie weer. Maar die heb je in feite natuurlijk al. Maar zoals Booking.com en KLM, Daar zit je van te kijken, daar schrik je eigenlijk van. Hè? En Richard, want je zegt dan dat bepaalde bedrijven dat bijvoorbeeld niet terug hoeven te betalen. Hoe zie je dat dan voor je qua financiën? Want dat gaat natuurlijk wel van onze kosten af. Ja, dat kan wel wezen, mij. Maar ik bedoel, van Den Haag is nou eenmaal niet echt een ster in bonnetjes bewaren. Dat soort toestanden, waar ik wil. En het zijn toch altijd dan is het maar een beetje van laat maar gaan. Het is hetzelfde met ontwikkelingsgeld. Dan weet je ook van tevoren van het komt toch niet bij de goede terecht. Het is maar eenmaal zo. Ja. En jij begon trouwens ook in de intro van joh, wie gaat het allemaal terugbetalen? Nou, dat is gewoon de belastingbetaler. Hoor. Want Hugo de Jong zei toen destijds van de belastingbetaler gaat hij niet de dupe worden. Nou, denk ik bij mezelf, Hugo de Jong, probeer maar eens even in de spiegel te kijken en dan probeer niet te liegen. Want ik kom zelf niet onder de steen vandaan. Hmm. Maar ik snap het spelletje wel. En dat dit heel veel geld gaat kosten. Ja, 80 miljard. En ik vind het ook weer zo snui, hè. 80 miljard gaan we nou uitgeven om bedrijven overeind te helpen. Ik krijg weer een andere discussie. En de gezondheidszorg en de politie krijgt er weer niks bij. Nou, dit is weer typisch Nederland. Maar echt het is allemaal heel oneerlijk inderdaad qua verdelingen. Hey Richard, dankjewel voor het bellen. Hey, tot de volgende keer weer. Groetjes. Yo, bye-bye. Hoi. Coronasteun hoeft niet terugbetaald te worden. Dat is dus de stelling. En misschien ben ik sowieso wel benieuwd. Hoe kijk je naar de coronasteun? Want die wordt dus nu uitgesteld. We kunnen dus langer coronasteun ontvangen. De bedrijven die het echt nodig hebben. Vind jij dat een goede zaak? Of misschien ben je het helemaal niet mee eens? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Gerard gedaan. Die zegt, de econoom die zegt dat we ruimte moeten maken voor vers bloed in de economie, zou 14 maanden zijn salaris moeten inleveren. Dankjewel voor je appje, Gerard. Jan Wies zegt, hoi, normale, goed functionerende, hardwerkende bedrijven die dankzij deze steun overeind zijn gebleven, is dit gegund. Maar als bedrijven echter net miljoenen aan bonussen uitkeren, is het heel wat anders. Dan moet het retour, zou ik zeggen. Als je dat dan niet snapt, dan is er wat mis met je. Dankjewel voor je appje ook, Jan Bies. En er is gebeld door Timo. Goedemorgen, Timo. Ja, goedemorgen, Mai. Of goedenacht eigenlijk. Goedenacht, morgen allebei ik mag. Wil... Ja, zeg het maar. Laten we goedemorgen van maken. Oh, nou, goedenacht dan. Hey, ik wou zeggen van bedrijven hoeven, mijn zinziens, dat is ook de hardheidsclausule van de wet. Want je kan wetten niet achteraf veranderen. Maar rechtmatig gegeven subsidies hoeven mijns inziens niet te worden terugbetaald. Dat zou ook onrechtvaardig zijn. Maar ik vind wel dat eventuele schulden, zoals de uitgestelde belasting... Zeker in vergelijking met bedrijven die wel belasting hebben betaald... die moeten wel worden terugbetaald. En dat kan weliswaar worden uitgesmeerd als achtergestelde lening. Maar denk je dat maar dat uitsmeren... niet dat rechtmatig verkregen subsidies hoeven terug te betalen... anders dan een minimumtarief aan winstbelasting voor de hele wereld... zoals nu in opgang is vanuit Amerika... Mm-hmm. en waar ook de Europese Unie en Nederland aan meewerken... als ik het goed gehoord heb van staatssecretaris Veilbrief of minister, ik weet niet wat die is... Maar ik vind het wel een gemiste kans dat de wetgever niet heeft, de kans heeft genomen om werkgevers de mogelijkheid te bieden om hun vaste werknemers, die eigenlijk door de NOW-regeling totaal geen financieel risico hebben gelopen in deze crisis, te verplichten om deel te nemen voor een redelijk bedrag, maar in ieder geval deel te nemen aan de financiering van hun eigen werkgever. Ah, dat ze misschien wat geld inleggen, bedoel je? Ook betrokken worden bij het instand houden van de economie. En nu wordt er heel erg makkelijk, ja, wordt er voor de heel veel werknemers heel makkelijk mee omgegaan, omdat ze totaal geen pijn daarvan voelen. Ja, precies. Dus jij zegt eigenlijk dat misschien we, hè, werknemers misschien ook een beetje de werkgever tegemoet hadden kunnen komen. Om een bepaalde percentage van je salaris bijvoorbeeld in te leveren. Zodat het bedrijf dus, nou ja, dat je het bedrijf levende kunt houden. Ja, de werknemers hebben veel minder kosten gehad omdat ze hun geld niet konden uitgeven. Dat wordt nu opgespaard. En daar komt nu een golf aan consumptie van in de nabije toekomst. Maar ze hadden het geld natuurlijk ook kunnen gebruiken om leningen te verstrekken aan hun eigen werkgever, waarbij ze wat dichter op de bal zouden komen te zitten. Of, en dat is misschien wat moeilijker uit te voeren, risicodragend vermogen. Dus gewoon aandelen te krijgen of een belang te krijgen in het bedrijf waar ze zelf werkzaam zijn, zodat ze ook wat, ja, wat meer, zeg maar, geneigd zijn om mee te denken met het oplossen van hoe de crisis op te lossen. Je hebt er goed over nagedacht, Timo. Nou, ik probeer bij te dragen, maar als het niet zo is, dan mag je het gewoon doorstrepen, hoor. Ik vind het een... ik heb er zo nog niet naar gekeken, dus ik vind het goed dat je belde. Oké, ja, graag gedaan. Hey, dankjewel, we spreken elkaar. Doei, Timo. Bye. De stelling is, coronasteun hoeft niet terugbetaald te worden. Hoe denk jij daarover? Bellen kan er 0800-1121 of appen naar de NPO Radio 1-app. Ook Wouter heeft gebeld. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Ik vind dat het niet terug hoeft te betalen. Want ik vind dat het niet een lening moet zijn, maar een gift. Een gift is zeg maar gewoon dat het gewoon gegeven wordt aan de ondernemer. Want een ondernemer kiest niet om dicht te gaan. Het wordt dwangmatig opgelegd. Dus ik vind dat geen ondernemingsrisico. Wat bij ons ook in de gemeente heel veel wordt gesuggereerd. Dat jij denkt eigenlijk, Wouter, zolang de overheid de markt tegenwerkt, moet je juist ondersteunen. Ja, je moet ze gewoon helpen. Maar wat mij ook wel opvalt, zeg maar, in de berichtgeving, zeg maar, van CPB en noem maar op, al die overheidsinstanties, dat de faillissementen zo laag zijn. Ja, omdat mensen zelf de stekker eruit trekken. En dat wordt er even niet bij gezegd. Want er zijn zat bedrijven, ook bij ons, dat die gewoon gestopt zijn. Dus in die zin, de berichtgeving die de overheid uitzendt, dat klopt ook niet helemaal. Dus ik vind het een beetje krom. Maar ik vind, als je alles rechtlijnig moet gaan trekken... Maar als je failliet bent, moet je dat toch gewoon aangeven, Wouter? Hè? Als je failliet bent, dan moet je dat toch gewoon aangeven, volgens mij? Ja, maar als jij gewoon zelf de stekker eruit, omdat je het niet meer ziet zitten, omdat je einde van de maand iedere keer zelf uit je eigen oude dagvoorziening moet trekken. Terwijl de overheid dan tekort schiet, in ook voor je hypotheek en dat soort dingen. Daar denkt de overheid niet over na, want een horecaondernemer kan niet in zijn zaak blijven slapen. Zeg maar. Wouter, jij zegt dus dan bijvoorbeeld dat het een gif moet zijn. Toch zeggen heel veel economen dat de economie na de crisis dus enorm weer de ouder wordt. Misschien zelfs wel beter. Want als je zegt het moet een gif zijn, dat betekent dus ook dat wij misschien meer belasting moeten gaan betalen in de toekomst. Nou, laat dan even belasting betalen. Zolang de belachelijke belastingdeals die de Belastingdienst en de Nederlandse overheid heeft, net zoals wat gisteren naar buiten kwam met dat CB, weet ik veel, die ook onder andere Discovery MTV heeft, een structureel een 0,8% belasting betaald. Als ze daarmee met dat soort bedrijven deals kunnen sluiten, wat eigenlijk belastingontduiking is, En dan denk ik, dan klopt er iets niet. En laat ook maar eens een keer dat Koningshuis alle ook maar zweefbelasting gaat betalen. Jij zegt allemaal, alles aanpakken, die handel, zeg jij, Wouter. Ja, want een horecaondernemer die moet straks zijn achterstallige belastingen gaan betalen. Maar een koning die kan vier fluiten door het leven. En die hoeft er nergens meer zorgen over te maken. Want alles wordt geregeld met allemaal smerige constructies met de belasting en staatsbosbeheer. Wouter? En met alle nodige miljoenen wat onterecht gefinancierd is met onze belastingcenten. Wouter, we dwalen een beetje af van het onderwerp. Dus ik wil toch weer even terug naar de stelling. Maar dan vind ik dat je gewoon één rechte lijn in. Iedereen moet gewoon bijdragen aan het in stand houden van de bedrijven. En kijk. Eigenlijk dat je bijvoorbeeld, net zoals een Booking.com, die bonus terug gaat terugvoeren of extra belasten. Laat dat maar gelijk gebeuren. Maar probeer ook gewoon, net zoals een Ahold en een Jumbo en een Lidl en Aldi, probeer die ook dan mee te betrekken om ook de andere horeca bedrijven met te helpen, te ondersteunen. Dankjewel voor het bellen, Wouter. Goed punt. Is goed, Mai. Yo, bye-bye. De stelling is, coronasteun hoeft niet terugbetaald te worden. Wouter die zegt, dat moet een gift zijn. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. José Vermeijs heeft ook geappt, zegt, je moet de coronasteun wel terugbetalen. Waarom gaan mensen waarvan hun zaak is gesloten niet werken bij een mooi middenstandbedrijf zoals een groentewinkel? Al is het tijdelijk. Dankjewel voor je appje, José. Ik denk dat het voor iedereen natuurlijk wel een andere reden is om dan bij de groentewinkel te gaan werken of niet. De stelling is, coronasteun hoeft niet terugbetaald te worden. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Je kunt dus ook nog een voice-appje sturen. Dat kan via de NPO Radio 1-app. Die is volledig gratis. En dan komt hij bij ons binnen en dan kan ik hem voor je afspelen. Zo heeft Jacco ook een voice-appje ingestuurd. Hey Mai. Goedemorgen. Ik vind dat persoonlijk vermogen meegewogen moet worden bij een bepaald soort ondernemers. Want ik kende er eentje, die had allerlei BV's met allerlei werknemers. Maar uit die BV's is die wel een enorme miljonair geworden. En dan gaan die BV's failliet. Nou, jammer. Hij heeft een landgoed. Ik denk, kijk, zulke soort mensen die moeten, ja, sowieso terugbetalen. En misschien hadden ze niet eens recht gehad op steun. Als iemand zo verschrikkelijk rijk is. Nou, goedemorgen en fijne uitzending. Ja, dankjewel. De coronasteun hoeft niet terugbetaald te worden. Dat is dus de stelling. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. I'm bringing sexy back. Yeah. Them other boys don't know how to act. Yeah. I think it's special what's behind your back. Yeah. So turn around and I'll pick up the slack. Yeah. Take up to the bridge. Dirty babe. Sexy, huh? I'm bringing sexy back. Yeah. The motherfucker don't know how to act. Yeah. Go let me make up for the things you lack. Yeah. 'Cause you're burning up, I gotta get it fast. Yeah. Take it to the bridge. Feel this way. go ahead, be gone with it. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with it. You make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, child. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Sexy back, yeah. Your mother, watch your eye attack, yeah. If that's your girl, better watch your back, yeah. Cause she'll burn it up for me, and that's a fact, yeah. Take her to the chorus. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be Lucy, gone with it. What you twerking with? Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with it. You make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, child. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Justin Timberlake met Timbaland met Sexy Back op NPO Radio 1. Ja, ondernemers kunnen tot september coronasteun ontvangen. Maar ja, even kijken naar de toekomst. Vind jij dat het terugbetaald moet worden, de coronasteun? De stelling is, coronasteun hoeft niet terugbetaald te worden. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Misschien ben je het totaal mee oneens of eens. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Frank. Goedemorgen, Frank. Frank? Frank? Goedemorgen, Mai. Hi, was je even naar de wc? Ja. Ik kom uit de keuken, Mai, oh. Sorry. Maakt niet uit, even koffie zetten. Ja, dat had ik gedaan, ja. Je hebt helemaal gelijk. Oh, ja, ja. Sorry, Mai. Maakt helemaal niet uit. Frank, coronasteun hoeft niet terugbetaald te worden. Dat is dus de stelling. Ja. Ik had mijn televisie iets harder, te hard staan. Ja, wat vind ik ervan? Als amateur-econoom, en dat zijn we allemaal, denk ik, of heel veel mensen, ik denk dat je daar niet eenduidig zo moet zeggen en aan moet denken. Ik hoorde inderdaad eerder Arnold Boot, een hele goede econoom, bekende hier in Tilburg, of in Tilburg dan, hoogleraar. Die heeft het een en het ander uit de doeken gedaan. Ik vergelijk het ongeveer zo, Mai. Ik weet niet of die vergelijking opgaat, let wel. Hè? Maar zo kijk ik daar op dit moment tegenaan. Studenten, helaas misschien, moeten tegenwoordig een leenstelsel aangaan. Toch? Dat klopt, ja. In de hoop dat ze... Ik hoor het Jet Bussemaker, toenmalig initiator daarvan, nog zeggen... In de hoop dat de studenten, de potentiële topmensen in de samenleving, in de economie, in bedrijven, te zijner tijd een goede baan kunnen vinden en in staat zijn om het naar draagkracht terug te betalen. In parties. Ik herinner me het voorbeeld FC Twente. Onderdeel uitmakend van de bedrijfstak... betaald voetbal. Jij weet het denk ik ook, en menigeen, FC Twente zat een paar jaar geleden heel diep in de put. Ja. Wanbeleid tot en met. Ik zal de grote naam in deze niet noemen, maar het was wanbeleid. Ik meen 40 miljoen euro schuld. Uiteindelijk is er heel veel gemeenschapsgeld ingesluist, naartoe gegaan, gemeenschapsgeld. Lang niet iedere inwoner van Enschede en omgeving was het daarmee eens. Maar de club, en wie gunt het FC Twente niet, is overeind gehouden. Met een bepaald plan van aanpak. Dat betekent, FC Twente moet een gedeelte jaarlijks terugbetalen. lijkt me ook logisch. Ze moeten er nog meer voor terug doen, namelijk per wedstrijd, als het nieuwe seizoen bijvoorbeeld kan gaan beginnen, mensen met een beperking, dacht ik, altijd de eerste zoveel jaren gratis binnenlaten. Gratis toegang geven. Maar Frank, jij zegt dan FC Twente, want die hebben dan mensen die de club heel graag overeind willen houden. Dat zijn natuurlijk mensen die het ook gunnen. Maar we hebben het hier natuurlijk over overheids coronasteun eigenlijk. En je gooide een voorbeeld ook over studenten. Maar eigenlijk nu blijkt dat studenten eigenlijk in de toekomst bijna niet meer die schulden af kunnen lossen. Omdat ze zulke hoge schulden hebben qua studiekosten. Ja, ik in het verlengde hiervan denk ik dus nou aan de coronasteun. Steun uiteindelijk, overheidssteun. Hetzelfde ongeveer als wat de studenten betreft en FC Twente. Het komt uit een overheidspot. Mm-hmm. Ik denk dus de bedrijven die het terug kunnen betalen, dat die te zijner tijd ook moeten terugbetalen als hun winst weer groter gaat worden. En ze zijn uiteindelijk overeind gehouden. Wie gunt het die mensen niet? Maar dan denk ik dat je in staat bent om desnoods via een iets hogere belasting terug te kunnen betalen. En zou je dat willen? Als de belasting omhoog gaat, ben je daar oké mee? Want ik kan me voorstellen dat heel veel andere mensen dat natuurlijk niet willen. Maar ik heb het nou. Ik bedoel nou dus de belasting voor de ondernemers. Ah, voor de ondernemers. Ja, voor de ondernemers, hè. Als ze terug kunnen betalen, Arnold Boos zegt het al, de economie die gaat enorm groeien. Het zit hem, zegt hij uiteindelijk ook net, zei hij daar, in de arbeidsproductiviteit. Ja, dat is natuurlijk een hele slechte factor, want dat betekent de productieeenheid die je op kan brengen per arbeider. Al met al, hij denkt dus dat de economie een enorme schoen gaat maken. Ja, en dan lijkt mij, als je als bedrijf meer en meer winst kunt gaan maken, lijkt me het normaal dat je dan ook een iets hoger belasting betaalt, uiteindelijk. Daarom. Ja, maar die torenhoge schulden, hè? Hoe zie jij dat voor je om dat eventueel terug te betalen? Moet dat helemaal uitgesmeerd worden over 10, 20 jaar? Of zeg jij, dat moet binnen 5 jaar afbetaald worden? Nou, ik denk dat over het algemeen de mensen wel een dermate onderlegd zijn en deskundigheid hebben, dat je er in samenspraak uit kunt komen, al dan niet met de vakbonden. Maar mij lijkt dat er een behoorlijke termijn voor uitgestippeld moet worden om het betaalbaar te houden, laat ik het zo zeggen. Ja, en dat je dus ook nog winst kunt maken gedurende de jaren, dat je alles weer recht kan trekken eigenlijk. Dus niet dat je zegt binnen 3 jaar terugbetalen. Er moet wel, denk ik, een bepaalde termijn voor staan die redelijk is. En wat is voor jou redelijk, Frank? Waarbij de mensen toch nog winst kunnen blijven maken en in hun bedrijf ook nog kunnen investeren. Maar terugbetalen waar mogelijk, daar ben ik wel voor, ja. En je had het net over redelijk. Wat is voor jou dan redelijk? Redelijk termijn? Bijvoorbeeld, ligt eraan hoe groot de verliezen natuurlijk zijn, hè? Dus het hangt per ondernemer af? Sorry? Dus het hangt per ondernemer af, zeg jij? Per bedrijfstak, daar zou ik aan denken. Per bedrijfstak. Mm. En daar gezamenlijk over praten. Kijk, Frank. Welke termijn dus, plausibel is in deze. Maar je zegt eigenlijk wel, Frank, dat het wel toch terugbetaald moet worden. Ja, vind ik uiteindelijk wel. Waar mogelijk vind ik wel. Ja, vind ik wel. Oké, Frank, dankjewel voor het bellen. De bedrijven zijn uiteindelijk overeind gehouden. En dan mag je aan de ene kant, denk ik, ook wel dankbaar voor zijn. Ja. Geven en nemen, waar mogelijk, vind ik. Geniet van je bak koffie. Yes. En dankjewel voor je wijze woorden weer. Ja, dankjewel, Mai. En werk ze nog, hè? Dankjewel, we spreken elkaar. Dag. Dag. De stelling is, coronasteun hoeft niet terugbetaald te worden. Vind jij dat het wel moet of juist niet? Bellen kan naar 0800-1121 of je kunt ook appen via de NPO Radio 1-app. Ano heeft ook geappt, die zegt, ik heb er alles aan gedaan om geen belastingschuld op te bouwen, maar dat was niet makkelijk. Collega's die wel zo'n schuld hebben opgebouwd zouden nu kwijtschelding krijgen. En daar ben ik het volledig mee oneens. Joris Kopenhagen die zegt, goedemorgen, steun voor bedrijven zoals winkels en horeca hoeft niet terugbetaald te worden. De overheid heeft ze gesloten, dus dan neem je als overheid verantwoordelijkheid. Bedrijven als Booking en KLM moeten wel terugbetalen. Je kan die salarissen niet verantwoorden alsof er niks aan de hand is in de wereld. Fijne dag. Nico ook via de app. Tuurlijk hoeft steun niet terugbetaald te worden. Anders zou het een lening genoemd moeten worden. En Gerard Keizer die zegt... Beste Mai, ik vind dat bedrijven of andere ondernemers de helft moeten terugbetalen. Oké, dan is het 50-50. Daarbij moet er betaald worden naar draagkracht en vermogen. Dus bijvoorbeeld kleine ondernemers of ZZP'ers mogen in termijnen terugbetalen. Dat kan ook via de belastingen. Dat vind ik wel eerlijk. Bedankt voor de leerzame stelling. Fijn om naar te luisteren. Met vriendelijke groet en fijne dag gewenst. Dankjewel, Gerald. En er is ook gebeld door Jacco. Die heeft ook een voice-appje gestuurd, volgens mij. Goedemorgen, Jacco. Ja, goedemorgen. Hoor je me? Zeker weten. Je hebt toch even de telefoon gepakt. Om te bellen. Ik probeer een beetje zachtjes te praten. Ik vind het zo raar om Mai te zeggen. Hoezo? Nee, ik loop me op te vreten, omdat er zijn gewoon twee soorten ondernemers of bedrijven. En het komt omdat ik schoonmaker ben geweest. Dus ik kreeg dan van de postbode post met allerlei BV's. Mm-hmm. Die dan af en toe failliet gingen. En sommige ondernemers of bedrijven, dat zijn gewoon opportunisten. Begrijpt u? Ja. Opportunisten denken pakken wat je pakken kan. Maar er zijn ook mensen en welke, die... En wat voor het soort bedrijven bedoel je dan specifiek? Nou, vastgoed. Wat was het nog meer? Horeca. Zulke soort dingen. Die mensen die hadden dan bijvoorbeeld een BV. En die haalden dan geld uit die BV. En die woonden dan in hele mooie villa's. Begrijpt u? Ja, dus je bedoelt dat er wat tegenstrijdige kanten aan zitten. Ja, omdat er ook ondernemers zijn die bij wijze van spreken een tweede hypotheek op hun huis nemen om het bedrijf overeind te houden. Mm, ja. En dat ik denk van, ik ben geen slimmerik, hoe je dat onderscheid kan maken. Maar sommige mensen hebben die steun nodig. En sommige mensen of sommige bedrijven maken gewoon misbruik van die steun. En, daar kan je je best wel aan storen, denk ik. Ja, en daar wordt ook bijna weinig over gesproken eigenlijk, hè, Jacco? Ja, nee, maar het is hetzelfde als met dat booking.com. Mm-hmm. Maar hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld gewoon kleine MKB-bedrijven. Mensen die er warmpjes bij zitten. Die kunnen best dat bedrijf overeind houden. Mm-hmm. Maar dan denken ze, ja, ik laat het failliet gaan. Nou, daar kan ik me aan storen. En ik denk, die hadden sowieso geen steun moeten krijgen. Laat staan dat ze het niet gaan terugbetalen. Maar ja. Die mensen die zeg maar er alles aan doen uit hun eigen vermogen om het bedrijf overeind te houden. Kijk, daar, dan denk ik, die mogen wel vrij uitgaan. En Jacco, want ben jij in dienst ook? In dienst in wat? Ja, bij een bedrijf bijvoorbeeld? Heb jij een contract of ben je freelancer? Nee. Nee, dat niet. Ik zit in de ziektewet. Ah, excuses. Nee, maakt niet uit. Nee, maar daardoor vind ik het ook leuk. Heb ik even een verzetje om met jou te praten. Nou, ik vind het goed dat je even belde. Maar in ieder geval persoonlijk vermogen. Als ze daar nou achter kunnen komen. En daar moet gewoon iets consequenter naar gekeken worden, zeg je eigenlijk. Ja, als mensen hun eigen broek kunnen ophouden. Maar die mensen die sluizen gewoon dat geld naar hun eigen band. Snap je, uit een BV, ja. Naar een eigen rekening. En dan steun trekken min of meer van onze belastingbetalers. Nou ja, ik dan niet, maar je snapt denk ik mijn punt. Zeker, die moeten gewoon terugbetalen. En andere bedrijven bijvoorbeeld die het echt heel moeilijk hebben, die het wel nodig hebben, moeten die dan die coronasteun terugbetalen, Jacco? Nee, helemaal niet. Zeg maar mensen die echt alles op alles zetten om zichzelf overeind te houden. Het is wel moeilijk te meten, hè, denk ik, als je kijkt naar de cijfers. Dat is ook zo. Daarom zeg ik van, ik ben maar een simpele ziel. Maar er zijn vast wel mensen die misschien via de Belastingdienst dat ze kunnen zien dat iemand rijk is. Ja. Oké, Jacco, interessant. Dankjewel dat je belde alsnog. Ja, nee, geen dank. En fijne ochtend. Komt helemaal goed. Jij ook. Jo, dankjewel. Tot ziens. Dag. Coronasteun hoeft niet terugbetaald te worden. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Want ja, ondernemers kunnen dus nog 3 maanden tot september nog coronasteun ontvangen. Is dat een goed idee? Sowieso. Misschien denk je wel van we moeten daarmee stoppen en ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk alles weer terug gaan betalen. En daarom is ook de stelling, coronasteun hoeft niet terugbetaald te worden. Bellen kan dus naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. want you, Danielle. I have spent all my years in believing you, but I just can't get no relief, Lord. Somebody, somebody, ooh, somebody, somebody. Can anybody find me somebody to love? Yeah. I work, he works hard every day of my life. I work till I ache my bones. At the end of the day, I take home my heart on me. Goes on, he's on, tired out. My knees last right away. Till the tears run down from my eyes. Lord, somebody, somebody, ooh, somebody. Somebody to love op NPO Radio 1. En vind jij dat de coronasteun terugbetaald moet worden? En zouden we alles moeten doen om deze ondernemers te helpen? Heb jij misschien zelf wel geld over om ondernemers te helpen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Coronasteun hoeft niet terugbetaald te worden. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Gijs gedaan. Gijs die zegt, als het zoals bij Aupingbedden de omzet uiteindelijk meevalt, dan vind ik terugbetalen terecht. Dit gaat vooral om de grote bedrijven die veel steun ontvangen hebben. Bij middenstanders gaat het om veel relatief kleine bedragen. Dat wordt een grote administratieve last, waardoor het terugvorderen alsnog duur wordt. En Wouter Kalde heeft ook gereageerd. Ondernemers die als gevolg van overheidsmaatregelen schade hebben opgelopen, hoeven de ontvangen compensatie niet terug te betalen. Maar ik heb ook een voice-appje van Reinder Knoops. Die kun je dus ook sturen, eventueel. Dat is via de gratis NPO Radio 1-app. Dan kan je op het microfoon-icoontje drukken en dan komt het spraakbericht binnen, zoals die van Reinder Knoops. Goedemorgen. Als het gaat om het terugbetalen van coronasteun, dan moet ik even denken aan mensen die in de bijstand zitten. De wasmachine gaat kapot. En dan kunnen ze steun krijgen van de sociale dienst in de vorm van bijzondere bijstand. En dat is dan vaak een lening. En die moet gewoon terugbetaald worden. En als nu, zeg maar, bedrijven overeind worden gehouden met door de coronasteun niet terug te betalen. Ja, hoe ga je dat uitleggen aan mensen die in de bijstand zitten? Goedemorgen. Nou, goed punt, Reinder Knoops. Dank je wel voor je voice-appje. Ja, de stelling is dus, coronasteun hoeft dus niet terugbetaald te worden. Ben je het hiermee eens of oneens? Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En ook Benny heeft gebeld. Goedemorgen, Benny. Een hele goede morgen. Hoi. Hi Benny, zeg het eens. Nou ja, ik vind persoonlijk dat het niet terugbetaald hoeft te worden. En waarom niet? En nou ja, daar heb ik meerdere redenen voor. Allereerst vind ik dat sowieso de horeca, en dan heb ik het even over de MKB, mm-hmm. vind dat de horeca heel zwaar getroffen is. Zij waren volgens mij de eerste die maatregelen hadden genomen. En dat is uiteindelijk gewoon van tafel afgeveegd. Ze hebben heel veel geïnvesteerd. Ik zit in een branche waar ik vaak bij de horeca kom. Mm-hmm. Heel veel geïnvesteerd om maatregelen te nemen. Nou ja, op een gegeven moment zijn zij gewoon de zondebok geworden. Daarbij zeg ik ook nog eens, waarom ik ook nog eens vind, dat het niet terugbetaald hoeft te worden. Kijk, laten we wel eerlijk zijn. Nederland heeft zeg maar afgelopen jaar en het jaar ervoor hebben ze de energiebelasting verhoogd. Opslag duurzame energie hebben ze ook verhoogd. Mm-hmm. Rutte heeft aangegeven destijds, het was even een fout, maar die fout hebben ze niet teruggedraaid. Nou, van dat geld, en dan praten we echt over miljarden, nou ja, vind ik gewoon dat je die ondernemers gewoon kan compenseren. En dan spelen ze break-even. Laten we heel eerlijk zijn, uiteindelijk als de ondernemer niet in schulden is, nou ja, dan heeft het personeel heeft daar geen last van. En wij degene die zeg maar ook gezellig naar een hotelletje of een restaurant of een cafeetje gaan, die profiteren daar ook van. Dus dan is de cirkel rond. En ik vind niet omdat jij overheidssteun hebt ontvangen van de overheid, want uiteindelijk is het ons geld. Ja, precies. Uiteindelijk is het ons geld natuurlijk. Dus ja, maar dus ja, het is niet dat de overheid, wij hebben die ondernemers gesteund. En ik vind het helemaal niet erg, want ik bedoel, laten we wel eerlijk zijn, ik ben ook blij dat ik een baan heb. Ja. Dus als alles zeg maar neervalt, heb ik ook geen baan. Ben ik nog verder van huis. Maar nu zeg jij dus specifiek de horeca. Die was eigenlijk de zondebok, zeg je. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere bedrijven die dus ja, een soort van hebben geprofiteerd ervan. Ja, kijk, weet je wat het is, hè? Ik vergelijk het een beetje, en nou moet je maar corrigeren of ik het mis heb. Ik vergelijk het met de toeslagenaffaire. Er zijn een paar mensen die echt geprofiteerd hebben daarvan. Snap je? En er zijn mensen die de dupe daarvan zijn geworden. Dat is altijd zo. Gaan we dan in het Nederlands stelsel gaan we dan kijken wie wel, wie niet. Jij wel, jij niet. Bij jou vergis ik me. Ik denk dat we gewoon uiteindelijk gewoon één besluit moeten nemen. Gewoon. Ja, anders wordt het complex. Al denk ik niet anders dat je de situatie kunt vergelijken met de toeslagenaffaire. Maar ik snap wat je bedoelt. Precies, dus kijk, anders krijg je dus een rare vergelijking, maar ja, maar anders krijg je dus dan gaan mensen scheve gezichten trekken, denk ik. Als ze zien dat de ene dat wel krijgt en de ander niet. En dan moet je precies. Dus dan moet je ook weer gaan investeren om daar een onderzoek in te doen. Wie het wel verdient en wie het niet. En dan krijg je daar weer discussies over. Want ook de overheid maakt fouten. Ja. Dan krijg je daar weer hele discussies over. Ik zeg, nou ja, ik bedoel, steun kwam niet uit hun eigen zak. Dus ja. Hey, en als we dus zeggen, we gaan, hè, dat is allemaal een schenking bijvoorbeeld, of een steun, zeg maar. Mm-hmm. En we hoeven het niet meer terug te betalen. Het zou kunnen betekenen dat we in de toekomst misschien meer belasting moeten betalen. Ben je daar oké mee? Nou, sowieso betalen we al meer belasting. Daar was ik ook niet oké mee, maar we betalen. Uiteindelijk zijn we schapen die gewoon betalen. Maar ja, wat is de grens, hè? Ja, volgens mij betalen we ook nog steeds voor een kwartje van kok. Ja, ja. Dat was ook tijdelijk. Ja. Hey Benny, jij bent al vroeg aan het werk? Nou ja, ik ben niet aan het werk, maar ik was gewoon vroeg wakker. Kijk, fijn dat je dan naar ons luistert. Ik hoorde ineens jullie stelling en ik werd getriggerd. Nou, wel vaker Benny. Top. Dankjewel, hè. En jou ook bedankt. Tot. En ik wens jullie een hele fijne avond. En ik vind jullie onderwerp zeer, maar dan ook zeer interessant. Kijk. Hele fijne dag. Jij ook. Tot ziens. Hoi, hoi. De stelling is, coronasteun hoeft niet terugbetaald te worden. 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. Dat kun je dus doen. Dat heeft ook Bert Mussig gedaan. Die zegt met name geïnstitutionaliseerde belastingontduikers zijn niet solidair met de samenleving. Die moet je keihard terugsnoeien. Maar helaas is er bij de gewone sterveling te weinig kennis om dit systeem te doorzien. En leeft het sentiment dat wie handig is ook echt recht heeft om te mogen stelen van de samenleving. Ja, ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Bel ik anders naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Dolly Parton met 9 to 5 op NPO Radio 1. Ja, de stelling is, coronasteun hoeft niet terugbetaald te worden. Je kon me dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Tom gedaan. Die zegt, ik vind dat we gezamenlijk alle coronasteun moeten terugbetalen. We komen samen door deze pandemie en economische crisis heen. Dus ik zeg, lekker van de belasting en iedereen draagt een steentje bij. Ook Robin heeft gereageerd. Lekker terugbetalen hoor, dit hoort bij het vak ondernemen. Je kan niet zomaar gratis geld krijgen, dat krijgen wij ook niet. Geef ze genoeg tijd om het terug te betalen en ondersteun ze daarin. En Gina die zegt, ik denk dat er goede afspraken gemaakt moeten worden. Niet één groep die het betaalt, maar meerdere groepen die het op zich dragen. Bijvoorbeeld stichtingen of overheidsinstanties. We kunnen niet verwachten dat alle bedrijven die zijn geraakt door de coronacrisis het zo gemakkelijk terugbetalen. Ik heb natuurlijk verschillende meningen gehoord. Ik moet wel zeggen, de grootste aantal bellers en appers zeiden gewoon dat het een schenking moet zijn of dat het een steun moet zijn. Dus dat ze het niet terug hoeven te betalen. Nou, en ik ben weer een beetje wijzer geworden. Dankjewel voor het bellen en voor het appen. Straks gaan we het hebben over zomerkleding en wat voor jou de grens is. Dus misschien heb je al een mening. Pak dan je telefoon via 0800-1121. Zijn we dus te bereiken. Of app via de NPO Radio 1 app. Dat allemaal straks na het NOS Journaal. Tot zo. NPO Radio 1. 5:00, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden heeft de vergunningen opgeschort om te boren naar olie en gas in een afgelegen natuurreservaat in Alaska. Zijn voorganger Trump had die vergunningen in de laatste dagen van zijn presidentschap in januari nog verkocht. Inheemse groepen en milieuactivisten waren al rechtszaken begonnen tegen de boorplannen. De staat Alaska is wel voorstander van de plannen om de economie in zet te geven. De gouverneur zegt er dan ook alles aan te doen om het besluit van Biden ongedaan te maken. In Zwaag bij Hoorn woedt een zeer grote brand in een aantal woningen. Volgens de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord was de brandweer opgeroepen om een brandende auto onder een carport te blussen. Van daaruit is het vuur overgeslagen en zijn zeker 4 rijtjeshuizen zwaar beschadigd geraakt. 8 woningen uit de rij zijn ontruimd. De bewoners konden allemaal op tijd hun huis uitkomen en zijn opgevangen in een nabijgelegen hotel. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 23 migranten verdronken. Zo'n 70 mensen konden nog levend uit het water worden gehaald, meldt de lokale afdeling van hulporganisatie Rode Halve Maan. De migranten waren onderweg van Libië naar Italië. Door gunstige weersomstandigheden wagen meer mensen de oversteek over de Middellandse Zee. Russische criminelen zitten mogelijk achter de cyberaanval op 's werelds grootste vleesverwerker, het Braziliaanse JBS. Dat heeft het bedrijf aan de Amerikaanse regering laten weten, zei een woordvoerder van het Witte Huis. Door de aanval liggen slachterijen sinds maandag stil. Het bedrijf verwacht ze vandaag te kunnen heropenen. Het weer? Het wordt 23 tot lokaal 28 graden met veel ruimte voor zon, maar later ook wat stapelwolken. 'S Avonds neemt in het uiterste zuiden de kans op een bui toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, je luistert naar Gaan. Komend uur ga ik met je in gesprek over zomerkleding. Mijn eerste onderwerpen waar je meer over gaat horen in het nieuws vandaag. Vandaag wordt de winnaar bekendgemaakt van de International Booker Prize. Vorig jaar werd de prijs gewonnen door Nederlandse Marieke Lucas Rijneveld. En vandaag start de G7-top over vaccinatie tegen het coronavirus en de bereidheid van de bevolking om zich te laten inenten. Tot slot, vandaag doet de rechtbank in Den Haag uitspraak in een zaak over donorkinderen. Centraal staat de vraag of een kliniek duidelijkheid moet geven over de identiteit van een zaaddonor. En vandaag is de dag van de korte broek. Dit jaar wordt dat op 2 juni voor het eerst gevierd. En laat het vandaag nou net 26 graden worden. Veel van ons werken vanuit huis, maar langzaam gaan we weer naar kantoor. En dan komen we direct op het jaarlijks terugkerende dilemma: wat trekken we aan op een warme dag? Vrouwen in rokken zijn we gewend, maar mannen in korte broeken, kan dat wel? Schrijver van de stijlgids Het Blauwe Boekje, Roel Wolbrink, vertelt waar die korte broekenvrees vandaan komt in het NPO Radio 1-programma Wat het daglicht niet verdragen kan. Kijk, de korte broek was vroeger, in ieder geval als je de oude etikettenboekjes leest, dat was echt op het moment dat je in je eigen tuin of op het strand inderdaad, dan mocht je de korte broek aan. Mm-hmm. En op het moment dat je de stad inging, dan hoorde daar de lange broek bij. En op het moment dat je bloot vinden we eigenlijk al heel lang, vinden we toch een beetje gek om beenhaar of blote benen van anderen te zien. Je kan zeggen van, nou bedoel ik, mensen moeten me maar nemen zoals ik ben. Ik bepaal zelf wat ik aantrek, maar je bent altijd in een bepaalde rol, je bent altijd in een bepaalde omgeving. En natuurlijk, je mag je karakter laten zien, je mag jezelf zijn, maar je mag wel bewust nadenken over wat je aantrekt en wat je uitstraalt. En daar mag je wat mij betreft eigenlijk niet onverschillig in zijn. Maar waarom kunnen wij Hollanders ons hier zo over opwinden? Waarom vinden sommige mensen het vreselijk om teenslippers te zien bij personeel in een winkel of bij collega's? Columnist en schrijfster Japke D. Bauma is de gast bij het NOS Radio 1 Journaal en legt het uit. Het hoort een beetje bij de zomerirritaties. Het is ook een beetje een soort cultuur om je daar heel erg aan te ergeren. Er zijn mensen worden er heel boos over. Als je gaat zeggen van je mag dit niet, je mag dat niet. Maar andere mensen worden er heel boos over als er collega's in korte broek op het werk verschijnen. Het is denk ik een soort verschijnsel dat als privé en werk heel erg samenvallen. Als dat heel erg dicht bij elkaar komt, dan worden mensen ongemakkelijk. Ik vergelijk dat een beetje met in de treinreis. Dan zie je soms mensen hun nagels knippen. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Het in de coupé gewoon. In de coupé hun nagels knippen. Nou kijk, en zo is het een beetje ook op het werk. Dan komt die privésfeer, die komt dan heel dichtbij. Nou, ik vind nagels knippen wel iets anders. Maar modeontwerper Hans Ubbing ziet het iets anders ook. Bij de Nieuwsbv zegt hij dat het niet alleen een kwestie van smaak is. Wat we van een vrouw verwachten is dat ze zichzelf verzorgt. Hè, en ook haar benen verzorgt op het moment. En de voeten verzorgt, de nagels gelakt. Of op zijn minst een manicure gedaan heeft. Waardoor het een beetje smakelijk uitziet. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, nee, mannen niet in korte broek, want dan ziet er zo onsmakelijk uit. Nou, buiten dan dat het ook een kwestie van smaak kan zijn, heeft dat ook daadwerkelijk met verzorging te maken. Ja, verzorging speelt dus ook een rol. Vinden wij het dan niet smaakvol om blote benen, tenen en meer huid te zien op de werkvloer? Aangezien het steeds warmer wordt buiten, wat zijn de kledingvoorschriften op jouw werkplek? Staat jouw baas open voor korte broeken en teenslippers, of word je direct naar huis gestuurd als je aankomt met een spaghetti top? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende vraag. Zomerkleding op werk, waar ligt voor jou de grens? Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Je kunt ze ook weer een voice-appje sturen. Dat kan ook via de NPO Radio 1-app op het microfoon-icoontje. En dan komt het spraakbericht hier binnen en dan speel ik hem speciaal voor je af. Streetlights shine down on Blessing Avenue. Lovers, they walk by, holding hands two by two. A breeze crosses the porch, bicycle spokes spin round. My jacket's on, I'm at the door. Rubber balls smacks off the gun beneath the lamplight. In Their Summer Clothes van de Man Only, zeg maar de one and only, Bruce Springsteen op NPO Radio 1. Wat zijn de kledingvoorschriften op jouw werkplek? Staat jouw baas open voor korte broeken en teenslippers of word je direct naar huis gestuurd? Als je aankomt bijvoorbeeld met een spaghetti top. Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende vraag. Zomerkleding op werk, waar ligt voor jou de grens? En misschien werk je niet meer, dan ben ik ook benieuwd. Waar ligt voor jou überhaupt de grens voor zomerkleding? Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Mark. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen, ja. Nou, heb jij nu een korte broek aan, Mark? Ik heb op het moment alleen maar mijn onderbroek aan, want het is vroeg in de ochtend, het is 5 uur en ik zit op het terrasje en dan, ik heb geen hond om me heen. Dus ik kan zelfs hier mijn naakje rondlopen en dat ziet niemand. Dus dat is echt super lekker. Dus jij staat nu met je onderbroek buiten lekker te bellen met Radio 1. Ik heb mijn onderbroek en een truitje. Het is leuk, in Bulgarije is het allemaal een uur later. Maakt dus niet ik kan hier lekker van 5 tot 7 kan ik luisteren. Je blijft me verrassen, Mark. Ja, dankjewel. Hey, maar ik zal je even het volgende vertellen. Ik ben ooit in het verleden in Australië geweest. En dan had de politie zelfs korte broeken aan. En ze hadden dan, dat heette Bermuda's. En dat zijn van die broeken die tot aan de knieën lopen. Nou, dat zag er hartstikke netjes uit. Ze hadden een uniform hadden ze aan. Ze hadden een hoed hadden ze op. Zo'n mooie platte hoed hadden ze ook mooi op. En ze hadden dan tot aan de knieën hadden ze een Bermuda's. Het zag er keurig uit. En ze hadden dan van die hoge sokken hadden ze aan. En dan mooie schoenen. Dus ja, het zag er keurig uit. En dat moet kunnen. Dus ik heb zoiets van, kijk, in een driedelig pak, dat is natuurlijk onzin. Maar dan trek je ook zomers weer hele lekkere dunne pakken aan. Maar ik vind dat het moet kunnen dat mensen dus met een Bermuda of zo kunnen naar het werk kunnen gaan. Absoluut. Hoe kan het dan dat korte broeken dan toch op werk dan toch een beetje raar is voor sommige mensen? Dat zal ik je precies vertellen. Want je hebt natuurlijk korte broeken. Je hebt korte broeken. En die gaan dan net over je kont aan. Net zo groot als een lange onderbroek. En die heb je ook nog rondlopen. En dat vinden ze een beetje. Dan denken ze dat je dan echt een stuk bovenbeen gaat zien en onderbeen gaat zien. Maar met Bermuda's zie je alleen maar het onderbeen. En dan moet het als mensen op kantoor zitten en dan op een afdeling zitten. En met de benen onder de tafel. Dan moet het niet zo'n probleem zijn, denk ik. Dus, maar ja, aan de andere kant zeg ik ook weer, als het echt niet mag op kantoors, als het echt helemaal, je wordt naar huis gestuurd of je wordt tegen ontslag aangegooid of je krijgt een waarschuwing en naar huis, nou dan kun je dus ook, en dan zeggen ze, je moet een lange broek aan hebben, nou ja, je hebt ook broeken, dan trek je maar een pyjama broek aan. Dus of een broek die zo poffer. Vroeger had je ook de bandplooibroek. Of een suèdebroek, hè? Een dunne linnenbroek bijvoorbeeld. Suèdebroek, dat zijn wel weer van die rituele broek. Dat is toch wel wat dik. Maar wat je hebt, vroeger had je de bandplooibroek. En dat was ook een leuk systeem. Dat was een broek, dat was een lange broek. Waarbij aan de bovenkant hadden ze van die plooien ingenaaid. Waarbij je dus dat een beetje pofferig uitzag. Dus echt een leuke broek waren dat. Dat heet de bandplooibroek. Vond ik erg mooie broeken. Die heb ik ook nog gehad en gedragen. Hey, en die broek met zo'n ritje? Dat je dan ook een lange broek hebt. En als je denkt, nou hier voel ik me veilig. Ik kan nu eigenlijk mijn blote benen laten zien. Ja. Ik rits even de pijpen aan de onderkanten vanaf. Ja, maar dan moet het wel goed weggewerkt zijn. Ik vind namelijk niet zo hele mooie broeken. Want zie je zo'n broek met zo'n rare ding aan midden op die broek zitten. En dan kun je dan daar afritsen. Ja, een afritsbroek. Ja, een soort afritshoek. Nou, dat, ik denk dat ik dat niet zo heel mooi zal vinden op kantoor, denk ik. Maar ik moet dingen. Maar aan de andere kant, ja, als je dan op een gegeven moment... zou het ook wel kunnen zijn, maar niet echt op een strak kantoor. Nee, met al die mensen met pakken aan. We hebben het nu specifiek over mannen bijvoorbeeld. Maar hoe kijk je dan tegen vrouwen aan? Want vrouwen krijgen best wel vaak kritiek als ze korte rokjes aandoen. Nou, of een opmerking zo van, zo, dat ziet er goed uit. Ja, nou ja, dat is die vrouw wel weer. Als je dat laatste zinnetje net zegt, dan zou je wel kunnen zeggen van... dan gaan we weer terug eigenlijk naar het onderwerp die we vorige week hebben besproken. Weet je nog, toen je over vrouwen zeker, had? Zeker, zeker, ja. Over aparte dingen. Dus toen had je dat een mooi onderwerp. Nou ja, kijk, dan krijg je dat onderwerp weer. Dan krijg je weer van, ja... Kijk, heel veel vrouwen vinden het ook heel leuk om lekker een lekker rokje aan te hebben. Want het is zo'n prachtig zomerweer. En je krijgt ook op kantoren wel leuke dingen. God, het ziet er leuk uit en zo. Dus ik denk dat het ook is... Daar komt kritiek, kan het positief kritiek. Negatief kritiek is meer van vrouwelijke collega's die er strak op kantoor lopen en zeggen... Nou, zo kun je echt niet erbij lopen. Mm. Dan krijg je dat dus. Dan krijg je dus van vrouw op vrouwen. Dus ik denk dat het... Ja, dan kan beter vrouwen kunnen dat beter zeggen. Mark, zeg je dus dat iedereen gewoon aan moet doen wat hij wil aan moet doen? Of wat hij aan wil doen? Nee, dat niet. Dat denk ik ook niet. Ik denk dat er wel voorschriften zijn op kantoren en bedrijven... waar je een beetje moet aanpassen wat er is. Dat je niet zomaar een spijkerbak aantrekt. Dat kan soms bij bedrijven niet. Nee, dat kan soms niet, vind ik. Maar ik vind wel, als het zomers is... en je hebt een beetje een fatsoenlijke Bermuda aan... En ziet er keurig uit in je hoge sokken bijvoorbeeld aan... bijvoorbeeld dat je dan rustig met een korte broek naar kantoor kan. Ja. Duidelijk, Mark. Geniet nog van je vakantie in Bulgarije. Ja, ik ben nog deze week op online. Daarna gaat mijn simkaart eruit. En ik ga niet voor een week een nieuwe simkaart erin stoppen. En dan, maar ik zal dan tot stiekem nog even lekker naar het programma gaan blijven luisteren. Dat is echt leuk. Maar we moeten je dus een weekje missen. Mark is ook op vakantie voor een week. Ja, zeker weten. Helemaal goed. We spreken elkaar, Mark. Tot ziens. Tot ziens, hoi. De vraag is, zomerkleding op werk, waar ligt voor jou de grens? En misschien werk je niet. Dan ben ik wel benieuwd. Wat is sowieso voor jou een grens qua zomerkleding? Misschien vind je het vervelend als mannen dus korte broeken dragen of slippers. Bellen kan er 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Wouter Kalde gedaan. Die zegt, bij mijn werkgever zijn korte broeken voor alle op het kantoor aanwezige werknemers verboden. Ze worden als niet representatief gezien. Interessant. Ik ben benieuwd wat voor werk je dan doet, Wouter Kalde. Ron van Berkum die zegt... op het werk draag je een nette lange broek en een net gestreken overhemd. Zomerkleding draag je maar thuis. Ik schrik ervan dat er allemaal mannen appen dat ze zeggen... korte broeken draag je maar thuis. Omer zegt, goedemorgen, ik werk op een bierbrouwerij. Dus in de logistiek. En de regel hier is lange broek, maar t-shirts mag wel. Ik ga de wereld voor me open. Jan Bies zegt, hoi, hoe het vreselijk mis kan gaan met kleding op de werkplek zien we dagelijks op tv. Wat men daar voorbij ziet komen met enige regelmaat, dat is ongelofelijk. Groetjes, Jan. Misschien horen daar mij door gekeken. Dat zou eventueel kunnen. Zomerkleding op werk, of misschien sowieso zomerkleding. Waar ligt voor jou de grens? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. De vrouwen zijn natuurlijk ook hartstikke welkom om even de telefoon te pakken en te praten. Hè? Misschien de jurkjes, ik wil daar heel graag over praten. Wat is daar dan de grens? Maar ook de mannen die zeggen dat we gewoon lange broeken moeten aandoen. Ik sta ervan te kijken. Bellen dus naar 0800-1121. En dat heeft dus ook Gerrit gedaan. Goedemorgen, Gerrit. Goedemorgen, Mai. Maar ja, volgens mij was er net iemand in de app waar al een beetje voor op de brouwerij. Wij mogen daar gewoon uit veiligheidsvoorschrift, mogen wij gewoon niet met korte broeken mogen wij dat niet lopen. T-shirts mogen inderdaad wel. En wat vind je er zelf van? Vind je dat onzin of vind je dat logisch? Ik vind het begrijpelijk. En waarom? Je hebt natuurlijk bepaalde situaties. Daar heb je gewoon met bepaalde temperaturen te maken. Bepaalde, als het zo heet is, dat je gewoon met opspattend vuur, dan snap ik heel goed dat je bijvoorbeeld zegt dat je gewoon toch je benen helemaal beschermt. Ja, precies. Dus voor de veiligheid zou je dus een lange broek aan moeten doen. Maar dat zou dan ook voor de mouwen moeten gelden, toch? Voor je shirts, t-shirts. Vaak heb je er ook wel gewoon een jasje overheen. Maar ja, dat doe je vaak alleen al aan. Op het moment dat je in zo'n omgeving vindt waar ze dat plaatsvindt. Kijk, een broek die ga je maar niet, niet even snel wisselen van korte broek naar lange broek. Mm. Is het dan niet onwijs pittig, de zomermaanden? Nee, als een broek ruim genoeg zit, dus als je genoeg, zuurstof zeg maar, tussen de stof in je benen zeg maar, zit, dan werkt dat als een soort van verkoelende buffer. Hmm. Nou is het voor je werk dan logisch, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar een receptioniste, die zijn vaak ook, de receptie, die hebben ook vaak een lange broek aan. Zou jij er gek op kijken als bijvoorbeeld dan een korte broek aan zouden doen of een jurk? Is dat dan onprofessioneel? Nee, ik denk als het bijvoorbeeld bij vrouwen bijvoorbeeld gaat. En als je dan een rok of een jurk, als dat betreft, zeg ik van nee, daar heb ik niet zoveel, daar heb ik geen moeite mee. Kijk, het is natuurlijk wel als bijvoorbeeld, ja. Als bijvoorbeeld echt bovenschild van de bovenbeen zit, ja, dan is het wel heel erg kort. En daar kan ik me aan voorstellen dat dan een bepaald gedeelte van een man dan daar een opmerking over kan gaan maken, wat nogal aanslaggevend ervaren kan gaan worden. Maar als je bijvoorbeeld een rok of een jurkje hebt, wat tot net boven de knie of net op de knie zit, ja, dat vind ik echt niet. Dat was onprofessioneel. Maar waar ligt dan voor jou de grens? Wanneer gaat het te ver? Als het gewoon als iemand zichzelf eigenlijk verkoopt als zijn lustobject. Maar dat is natuurlijk wel een beetje. Ja, hoe zeg je dat? Dat is niet helemaal eerlijk. Dat weet je natuurlijk nooit. Of iemand die intentie heeft. Dat is persoonlijke interpretatie van wat je ziet. Maar ik denk dat het gewoon heel erg van persoon tot persoon verschilt. Ik ben daar zelf niet zo moeilijk in. Maar ik denk toch wel. Een bepaald percentage van de lichaamsbedekking vind ik toch wel dat. Ja, dat laat toch wel een stukje professionaliteit zien. Duidelijk. Ik ben je dankbaar voor het bellen, Gerrit. Nou, graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En normaal bel je altijd om 4 uur, maar nu bel je om 5 uur. Ja, dat is een beetje een lang verhaal. Maakt ook helemaal niet uit voor de andere keer. Hé, hey, okay. Werk ze, Gerrit. Joe. Ja, hoi hoi. De vraag is, zomerkleding op werk, waar ligt voor jou de grens? Bellen kan dus naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Han gedaan. Die zegt, korte broeken kan niet in mijn werk. Ik werk in beveiliging en ik draag standaard altijd een lange broek en hemd met stropdas. Katja zegt, korte broeken en hemdjes zijn niet erg hygiënisch. Je laat overal zweet achter. Dat is toch ook volgens mij met lange broeken, lijkt mij, en lange mouwen. Esther zegt, mannen mogen rokken en korte broeken aan. Kijk, dat is ook een scherpe. Dankjewel voor het appen allemaal. Maar er is ook een voice-appje binnen van Jeroen. Goedemorgen. Ik vind teenslippers op het werk echt niet kunnen. Ik vind het iets van onprofessioneel uitzien tegenover de klant. Als je teenslippers wil dragen, kun je dat beter op de vakantieplek doen dan op je werkplek. En korte broeken heb ik geen problemen mee. Echt niet. Maar zorg er gewoon onder dat je mooie sneakers en van die korte sokjes eronder hebt. Teenslippers, ik vind teenslippers gewoon een taboe. Teenslippers horen bij vakantie en niet op het werk. Fijne uitzending en tot de volgende. Hoi. Geen teenslippers voor Jeroen dus. De vraag is, zomerkleding op werk, waar ligt voor jou de grens? En mocht je dus niet werken, waar ligt voor jou überhaupt de grens voor zomerkleding? Bellen kan dus naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. She's up all night to get some. She's up all night. and has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. En Pharrell Williams met Get Lucky op NPO Radio 1. Wat zijn de kledingvoorschriften op jouw werkplek? Staat jouw baas open voor korte broeken en teenslippers? Of word je direct naar huis gestuurd? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende vraag. Zomerkleding op werk, waar ligt voor jou de grens? Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Marcel gedaan. Die zegt, het valt mij op dat als het werk gaan alleen maar over kantoor gaat. Ik ben meubelbezorger. Ik kom elke dag gemiddeld bij 12 klanten over de vloer. Mijn leidinggevende kwam een paar weken geleden zelf al bij iedereen de maat vragen voor een nieuwe korte broek. Kijk, en Kees Wijnen, goedemorgen, ik ben nachtchauffeur en hoef dus niet representatief te zijn. Dus deze jongen heeft gewoon een korte broek aan. Dat is hartstikke fijn, Kees, met het mooie weer. Er is ook gebeld door Petra. Goedemorgen, Petra. Goedemorgen, Mai. Hallo, zeg het eens. Wat zijn de kledingvoorschriften bij jou op je werk? Ik draag gewoon een uniform. Ik werk in de beveiliging, dus we hebben wat dat betreft geen keus. Wat we eigenlijk aantrekken, ook wel handig 's morgens dat je niet hoeft te denken, goh, wat trek ik vandaag aan? Ja. Maar bij ons is het zo, bij heel veel beveiligingsbedrijven, mensen met tatoeages op hun onderarmen mogen geen korte mouwen dragen. Oh. Ja, en dat is met het warme weer toch wel een dingetje. Maar hoezo niet? Dat vinden ze niet representatief. Terwijl als je kijkt naar de Nederlandse strijdkrachten, politie, allerlei andere hulpdiensten, dan mogen ze gewoon helemaal vol getatoeëerd op de armen, mogen ze in korte mouwen lopen. En bij ons zijn ze nog erg ouderwets. Wat je zegt dan, kijk, met lange broeken kan je dan nog waarschijnlijk leven, maar met korte, met lange mouwen in de zomermaanden, dat is wel pittig, lijkt mij. Dat is soms best wel pittig, ja. Ik moet zeggen, er is echt wel een verschil tussen bijvoorbeeld evenementenbeveiliging. Daar loop je vaak in een polootje en een worker. Maar zit je op een object, receptiediensten, dat soort zaken, dan heb je echt wel een pantalon aan, een nette overhemd, een giletje en soms echt ook wel een colbert eroverheen. Maar nee, de korte mouw is bij de meeste bedrijven nog steeds nat dan. En is het dan ook niet een idee om dan bijvoorbeeld wat dunnere stoffen te dragen? Bijvoorbeeld dat je de zomerkleding hebt en winterkleding? Bij sommige bedrijven kan dat. Die hebben inderdaad zomer- en winterkleding. Maar er zijn nog genoeg bedrijven die hebben gewoon standaard één pakket kleding. En daar moet je in de winter mee doen en in de zomer mee doen. Dus het resultaat is in de zomer vaak te warm en in de winter te koud. Oh, jeetje. Dat zijn wel pittige dagen dan, Petra. Jij bent eigenlijk alleen. Jij bent meer blij met de winterdagen, denk ik, dan de zomerdagen. Ja, dan eigenlijk wel, ja, dat klopt. Hey, en de vraag is natuurlijk, waar ligt voor jou de grens? Heb jij een bepaalde grens als het gaat over kledingvoorschriften? Ik moest wel lachen net om de vorige bellen over de teenslippers. Dat herken ik wel heel erg. Oh, echt? Ja, maar misschien is het ook omdat ik een antipathie heb tegen voeten. Dus ik vind het echt het lelijkste aan het mensenlichaam, voeten. De tenen, en, ja, hè, vooral. Oh, echt. Ja, hou op, schijhuis. Alles dat er die enge kalknagels zijn en dat soort dingen. Maar ik heb zoiets van, als je gewoon... Je kan gewoon in een spijkerbroek gaan en een net t-shirtje, eventueel een colbertje erover. Dat staat ook wel heel netjes. En als ik kijk naar mijn partner, die werkt in de grafische sector, die krijgen gewoon een korte broek. Kijk, ja. En dat vind ik prima, maar er zijn ook gewoon banen waar je echt representatief moet zijn. En ja, dan zul je inderdaad in nette kleding moeten lopen. Maar Petra, wie zegt dat het dan niet representatief is als je een korte broek aan hebt? Dat vraag ik me dus vooral heel erg af. Ja, meestal zijn dat de werkgevers. Zijn we dan toch wat ouderwets misschien? Ik ben bang voor wel. Ik verbaas me elke keer dat we toch wat ouderwetser zijn dan dat ik denk. Ja, je zou denken Nederland is vrij vooruitstrevend, maar dat valt in sommige opzichten best wel tegen. Hey Petra, jij gaat weer werken, denk ik? Ik ben onderweg naar mijn werk, ja. Dan ga ik je... Ja, werk ze eigenlijk. Succes vandaag. Ja, dankjewel. Ja, en jullie nog een hele goede uitzending verder. Dankjewel voor het bellen, Petra. Oké, hoi hoi. Tot ziens. De vraag is, zomerkleding op werk, waar ligt voor jou de grens? En Petra werkt zelf in de beveiliging en die moet echt gewoon ook in de zomermaanden lange mouwen en een couvertje aan. Het lijkt me echt pittig. Dan is een korte broek toch wel, denk toch even prettig. En vooral een t-shirt. Zomerkleding op werk, waar ligt voor jou de grens? En mocht je dus niet werken, wat is sowieso voor jou de grens? Zelfs het gaat om zomerkleding. Veel mensen hebben al de teenslippers gezegd. Dat vind ik heel grappig, want tenen zijn natuurlijk niet de meest sexy lichaamsdelen van de mens. Wat is voor jou de grens? Bellen kan er 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En dat heeft ook Jenny gedaan. Jenny zegt, laat iedereen dragen wat ze willen. Ouderwetse ideeën over jezelf als lustobject kleden moeten verdwijnen. Iedere man, vrouw en overig moet lekker een korte broek of jurk kunnen dragen, ook op het werk. Piet Huis zegt, een vrouw met blote benen op het werk is niet goed. Dan kun je niet meer naar je scherm kijken. Dat is een beetje stout hoor, Piet. En Andres van Tiel, gewoon in lingerie, niet zo moeilijk doen. En Esther zegt, na een jaar thuiswerken kunnen we alles aan. Dankjewel voor het appen ook. Ja, je kunt dus ook bellen via 0800-1121. Dus 1121, dus pak je telefoon, grijp hem en bel naar de studio. 0800-1121. En er is ook gebeld door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Ik ben eigenlijk wel van, iedereen moet een beetje aanpassen, zeg maar, aan functie. Want ik ben nog steeds benieuwd of er ooit was een advocaat met een korte broek de rechtszaak in is geweest. Ja, dat... Dat lijkt me wel iets waar je dan eigenlijk wel een mening van de rechter over... wil horen, zeg maar. Maar is het niet een beetje tijd om mee te gaan met de tijd, Wouter? Want je hebt natuurlijk ook gewoon pakken met korte broeken pakken, bijvoorbeeld. Ja, maar ik zie dat niet, zeg maar... Ik zelf zou het niet zo'n probleem vinden. Maar ik denk dat je... Want ik heb ook directeuren in korte broeken op een kantoor gezien. Dus ik zie het verschil niet tussen waarom een advocaat en een rechter in een toga, en noem maar op, zeg maar, zit. Terwijl het buiten bijvoorbeeld 30 graden is. Maar misschien is het omdat ze dan bang zijn dat ze niet meer serieus worden genomen. Dat het dan dat je dan iets toenaderbaar wordt. Misschien wel. Maar dus ik denk dat het voor iedereen zeg maar anders is. Zeg maar. Ik vraag me soms sowieso wel af aan sommige mensen die je dan wel of niet serieus moet nemen. Zeg maar. Hey, ja, en, ik wil lekker nu een shirtje en een korte, lekker, korte broekje buiten. Maar ja, voor mij, ja. Hey, maar Wouter, jij brengt natuurlijk ook de post, toch? De krant. De krant. Heb je daar ook speciale kledingvoorschriften nodig, denk je? Nee, absoluut niet. Je ziet bijna morgens toch geen kip, behalve collega's, zeg maar. En ja, iedereen draagt gewoon wat hij lekker zelf vindt, zeg maar. En ik vind ook wel van... Kijk, ik vind wel inderdaad geen teenslippers. Nee, dat, ten eerste loopt dat niet zo lekker. Nee. Als je veel moet lopen. En ik vind wel van dat je daar wel een grens in mag trekken dat je geen teenslippers wil. Maar over het algemeen verder vind ik gewoon dat iedereen wel een beetje aan moet trekken wat hij zelf wil. Duidelijk, Wouter. Hey, maar, iedereen moet aantrekken wat hij zelf wil. Ja? Hey, maar ik vroeg me af, hè, ken jij Daan van de Elst? Hoezo? Geen idee. Oh, nee. Ja, dat is een ja, jong broekie, zeg maar. Met, ja, die, zeg maar, in het... die woont in België, zeg maar die zit, zeg maar, bij de jeugdopleiding bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, zeg maar. Ah, kijk. Nou, dat is, ik ga zijn naam onthouden. Misschien komt hij nog ooit... Hij is, voor mij is hij nu... kijk, voor mij is hij 1 of 22, is hij volgens mij. Nou, die ga ik onthouden. Is goed, Mike. Hey, dankjewel, Wouter. Hey, fijne dag verder. Jij ook, werk ze. Doei, doei. Joe. Zomerkleding, waar ligt voor jou de grens? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Misschien zeg jij, al het bloot weg. Nee, ook geen teenslippers, ook geen korte broeken, ook geen t-shirts. Gewoon alles bedekken. Misschien is dat wel voor jou de grens. Ik ben heel erg benieuwd. Zomerkleding, waar ligt voor jou de grens? Bellen kan je dus naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En Reiner Knoops heeft weer een voice-appje gestuurd. Dat kun je dus ook doen. Dat kun je ook via de gratis NPO Radio 1-app. Dan kan je een spraakbericht sturen, zoals Reiner Knoops. Goedemorgen. Als het gaat over korte rokjes en korte broekjes op de werkvloer... ja, dan denk ik het volgende over. Ik... rij zelf in een vrachtwagen met een niet functionerende airco. Dus het kan af en toe best wel warm worden onderweg. Dus mijn mening over korte rokjes en korte broeken is heel simpel. Moet gewoon kunnen. Waar trek ik de grens? Nou, ik zou zeggen, zolang er geen geslachtsdelen of bossen schaamhaar onderuit steken. Goedemorgen. Dankjewel voor je spraakbericht, Reiner Knoops. Ja, je blijft me inderdaad verbazen elke keer. Dankjewel. Zomerkleding, waar ligt voor jou de grens? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Zo heeft ook Nico geappt. Al komen ze in hun blote reet, als men zijn werk maar doet, dan zal mij het een rotzorg zijn. Je komt toch ook naakt op de wereld? Dat is ook waar, Nico. Harris die zegt, als de zomerkleding netjes in... dan vind ik het geen probleem. Helemaal met die temperaturen van tegenwoordig zonder airco. In sommige bedrijven mag het niet vanwege zweet. Ja, je zweet ook in een lange broek, maar die zorgt ervoor dat het niet op de producten komt. Het straatbeeld mag wel wat netter. Je ziet veel dames met rokjes op de fiets, met zelfs hun kruis of borsten zichtbaar. Oei. En Jan Portugal die heeft ook gereageerd. Goedemorgen, ik ben verplicht om in de zomer en in de winter een korte broek te verschijnen op werk. Ik ben badmeester. Kijk! Dat is natuurlijk ook nog... die moet inderdaad een korte broek dragen. Ook in de wintermaanden. Dat is wel koud, zeg. En Tom ook. Wat is er mis met een korte broek met shirt, polo of blouse? Sneakers eronder en je bent klaar. Dat kan toch goed op, als je op kantoor zit? Dames met een jurk of rok is hetzelfde. Geen enkel probleem. Het ziet er allemaal netjes uit. Ja, er wordt veel geappt ook en gebeld. En er is ook gebeld door Martijn. Goedemorgen, Martijn. Goedemorgen. Hey, Martijn. Zit je weer in de wagen? Hey. Ja, ik ben net in Duisburg bij de containerterminals wakker geworden. En heb ik even een plasje gedaan, even mijn frits uitgelaten, zoals ik dat noem. Heb ik meteen Radio 1 aangezet en ik hoorde het onderwerp. Ik dacht van, dan moet ik toch wel even bellen, want jij voelde je aangesproken? Ja, want zodra ik dan... Dan moet ik mijn tachograaf even indrukken welk land ik start, weet je wel. Dat is Duitsland, hè. En dan start ik de motor en doe ik even mijn frits uitlaten, zoals ik net al zei. En dan loop ik even rond de auto, even kijken of alles oké is. En dan, ik heb dan gewoon nog mijn pyjama aan, zeg maar. Ja, ik heb ook geen schoenen aan, want een vrachtwagenchauffeur doet meestal gewoon op zijn sokken. Oh, is dat zo? In zijn auto, want die wil geen viezigheid in zijn cabine. Dus jij trekt altijd je schoenen uit voordat je de cabine ingaat? Ja, dat doen de meeste chauffeurs. Die rijden, die werken op hun sokken. Hè? Oh. En ik werk ook met mijn... Ik zit gewoon in mijn pyjama, want ik start de auto en ik rij. Ik zit lekker in mijn pyjama. Ja, dus je hebt 24 uur per dag heb je gewoon een pyjama aan? Nee. Dat is het niet. Kijk, als ik... Nou moet ik ongeveer 4 uurtjes rijden richting Luxemburg. Ja. En dan kom ik bij een bedrijf. Dan moet ik gaan laden met mijn container. En dan moet ik mij daar... Dat doe je ook in pyjama? Nee. Want dat zou mijn werkgever niet zo blij mee zijn. Dat is niet echt representatief. Hè? Maar kijk, als ik in de auto zit... Ja, op de autobaan en dadelijk lekker door de Duitse Eifel doe rijden, een beetje rond koekeloeren. Dan zit ik lekker in mijn joggingbroek waar ik in geslapen heb. En, maar als ik dan dadelijk bij die firma in Luxemburg mij doe aanmelden, dan doe ik van tevoren mij eventjes opfrissen. Dan doe ik eventjes mijn tanden poetsen. Ik heb zo'n waterding bij waar ik even mijn hoofd onder kan houden. Doe ik me even opfrissen en dan doe ik even wat nets aantrekken. Hè? Een jeans en een... ik heb een polootje of een shirtje van mijn werkgever. Hè? Want die krijgen wij wel... 2 keer per jaar krijgen we nieuwe werkkleding. Ik heb een stuk of 10 shirts bij met het... met het merk erop? Met de naam van mijn werkgever. Ja, dus het is allemaal heel netjes geregeld, hoor. Als er een shirtje kapot is, hoef ik maar te bellen en ze leggen het klaar. En ik heb zo 5 nieuwe shirtjes en werkbroeken heb ik zelfs, maar die trek ik meestal niet aan. Ik doe meestal, achter stuur zit ik dus in mijn joggingbroek waar ik ook in doe slapen. Gewoon lekker. Dus jij zegt rustig opstarten met de slaapkleding en zodra je dus bij de werkgever bent, dan trek je gewoon even je werkkleding aan, zodat het wel representatief is. Nou, bij de klant. Want wij moeten dan ergens Je kan dus wel bij je werkgever wel je pyjama aankomen lopen? Nee, tuurlijk niet. Dat is niet representatief. Hè? Dan denken ze, wat is dat nou voor een transportbedrijf? Komt hij in zijn pyjama? Ja, er zijn er wel, hoor. Er zijn veel van, veel collega's, ook uit andere landen, zeg maar, die komen met slippers aangezet. Ja, daar zien ze niet zo zitten. Dat is niet echt representatief, hè? Mm. En maar daar zijn natuurlijk wel voorschriften voor, ook voor de veiligheid. Ik heb veiligheidsschoenen. Want als jij ergens moet laden bij een klant... Hè, En het komt later op je teen. Dat is natuurlijk niet heel prettig, met teenslippers aan. Ja. Maar dan heb ik hele makkelijke... Bij onze firma krijgen ook hele makkelijke werkschoenen. Daar zitten geen veters in. Die kan je zo... Dan kan je gewoon zo met je voet instappen. Zonder dat je ze hoeft te strikken. En dat zijn wel veiligheidsschoenen. Dus het is ook wel praktisch. Maar ja, nou zit ik gewoon... Ik zit nou op de Duitse autobahn. Gewoon lekker op mijn sokken. Lekker, er zijn maar weinig mensen die zo rond de 3.500 euro verdienen. Die in een pyjama en een joggingbroek. En op mijn sokken. Als ik wil, kan ik in mijn boxershort gewoon achter stuur zitten. Want nou, niemand wat een vrijheid, Martijn. Ja. Hé, dankjewel voor het bellen, hè. Zomerkleding. Waar ligt voor jou de grens? Nou, Martijn zegt, als hij wil, dan zou hij in zijn onderbroek achter het stuur kunnen zitten. Dat doet hij niet. Hij heeft gewoon een joggingsbroek aan. Maar daar slaapt hij dus wel mee. En dan pakt hij hem door in het... En dan rijdt hij daar gewoon mee weg naar de klant. Zomerkleding, waar ligt voor jou de grens? Of zomerkleding op werk, ik ben benieuwd. Bellen kan dus naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Donna Summer met I Feel Love op NPO Radio 1. Wat zijn de kledingvoorschriften op jouw werkplek? Staat jouw baas open voor korte broeken en teenslippers? Of word je direct naar huis gestuurd als je aankomt? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende vraag. Zomerkleding op werk, waar ligt voor jou de grens? En mocht je dus niet werken, zomerkleding, waar ligt voor jou de grens? Je kunt me bellen via 0800-1121 of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij over dit onderwerp denkt. Misschien kun je wel je eigen ervaringen delen, zoals de voorgaande bellers. Ik nodig ook alle vrouwen uit om nog even te bellen, want ik ben wel benieuwd hoe jullie over dit onderwerp denken. We hadden net natuurlijk Petra aan de lijn. En die werkte dan in de beveiliging. En die moest dan ook echt lange mouwen en lange broeken aan. Hoe denk jij over dit onderwerp? Zomerkleding op werk, waar ligt voor jou de grens? 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En de afgelopen tijd hebben we ons een stuk minder bezig hoeven houden met dit soort dilemma's. Veel van ons werkte namelijk vanuit huis door corona. En een thuiswerkoutfit hoeft alleen een nette bovenkant te hebben. Voor de Zoom-meetings bijvoorbeeld. Of toch niet? De nieuwslezer van de Vlaamse Radio 2 maakte begin dit jaar een cruciale fout. Ik ben een klein beetje afgeleid, Bart de Wever. Want je hebt een fantastisch mooi hemdje aan. Dat is waarschijnlijk speciaal voor ons aangetrokken om nu... dat je weet dat er ook heel veel mensen kijken in de app van Radio 2. En zelfs op 1. Maar volgens mij, onder dat hemdje, kan dat zijn dat jij daar in jouw onderbroek zit? Hoe kan jij dat weten? Ja, omdat ik voor een spiegel zit waarschijnlijk. Ja. Ja, verdorie. Nou, dat heb ik nu al geen rekening. Daar moet je altijd mee opletten. Hè? Echt waar. Maar wat zie ik daar nu toch? En kijk, voor een spiegel gaan zitten als je wilt skypen met Radio 2. Maar hey, pas op, ergens maar vind ik dat ook heel normaal. Maar natuurlijk, en een schoon onderbroek, dat is ook niet lelijk. Bart de Wever, dikke merci en een fantastisch 2021 toegewenst. Ja, het is wel begonnen met een bijzonder gênant moment dit jaar, denk ik. Dan kan het alleen maar beter worden. Het zal me nog lang geheugen, ja. Ja, ze reageren nog netjes en rustig. Maar mijn vraag voor jou is, zomerkleding op werk, waar ligt voor jou de grens? Je kunt me dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En mocht je dus niet te werken, zomerkleding, waar ligt voor jou de grens? En er is dus geappt door Eugène, die zegt, ik werk in het onderhoud van sportvelden. Daarbij is het best mogelijk om bij sommige werkzaamheden in korte broek te kunnen werken. We hadden eerst korte broek in het kledingpakket, maar dat is achteraf eruit gehaald. Toen mochten we de broeken niet meer gebruiken. Kees Keijer zegt, kleding moet functioneel zijn. Het is gemaakt om koel te houden als het warm is en vice versa. Het moet daarnaast bescherming bieden. Bijvoorbeeld bouwvakkers. Greet die zegt, hoi Mai, ik ben 81 jaar. Heb het met warm weer binnen wel een korte broek aan, maar buiten niet meer. Ik heb best nog wel mooie benen hoor. Slaap lekker voor straks. Leuke uitzending. Doei, Greet. Mijn vraag is dus, zomerkleding op werk, waar ligt voor jou de grens? Bellen kan dus naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it. 'Cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her. Boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. She'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were a boy, I think I could understand. Oh, how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. Just a boy. You don't understand. Just a boy. Beyoncé met If I Were a Boy op NPO Radio 1. Zomerkleding op werk, waar ligt voor jou de grens? Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Of je kunt natuurlijk een voice-appje sturen. Dat heeft ook Gerrit Bakker gedaan. Nou, met betrekking tot zomerkleding en zo met werk. Dat zal per vakgebied en per soort werk, zeg maar, zal dat verschillen. Maar ik ben buschauffeur. En een buschauffeur hoort gewoon een netjes een pantalon aan te hebben bij ons. Je mag eens een spijkerbroek aan hebben of een andere lange broek als het eens een keer uitkomt. En je pantalon bijvoorbeeld niet in de was zit. Maar en verder een netjes overhemd. Dat mag met korte mouwen zijn, met lange mouwen. Daar kan nog een giletje overheen of een jasje. En je mag zelfs een stropdas aan hebben. Voor vrouwen geldt dan nog wel dat je een rok mag dragen. Dat is een iets langere rok. Maar verder, je hoort er gewoon netjes bij te lopen. Dat hoort in dit vak zo. Dus. Maar het zal verschillen per vakgebied, denk ik. Ja, zomerkleding op werk. Waar ligt voor jou de grens? Bellen kan dus naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Mike. Goedemorgen, Mike. Hey, goedemorgen, Mai. Waar ligt voor jou de grens? Ja, nou, ik wil eigenlijk met een vraag voor jou of een dilemma. Ik heb vandaag een sollicitatiegesprek namelijk. Ja. En ik vraag me af wat ik moet dragen met het warme weer. Oh, je hebt 26 graden hè, vandaag. Prachtig weer. Ja, zeker. Wat denk je zelf? Wat heb je nu in gedachten? Ja, het is dus zo. Ik studeer ook. En het is eigenlijk voor een bijbaantje aan de universiteit om les te gaan geven. Dus is toch wel een beetje een nette omgeving, formele omgeving met docenten, hoogleraren en zo. Die zelf ook altijd wel vrij netjes gekleed gaan. Maar om nou in een wollen pak naar de universiteit te fietsen en helemaal bezweet aan te komen, dat zie ik niet zo zitten. Dus ja, ik vind het allemaal een beetje lastig eigenlijk. Hey, en gewoon wel een lange broek? Dan ga ik toch wel zeggen, dan pleit ik toch voor een lange broek. Ik was elke het afgelopen uur alleen maar verbaasd over dat iedereen iets het tegen korte broeken heeft. Maar ik zou zeggen, toch een lange broek als je zegt serieuze omgeving. Maar trek dan gewoon een blouse aan. En geen corbertje of een jasje. Dat kun je gewoon denk ik laten liggen. Ja, los. Los, ja. Oké. Nou, ga ik dat doen. Kun je er iets mee? Ja, ik hoop het. Ja, dankjewel. Toch een beetje hulpradio. Nou, heel veel succes vandaag en laat even weten of het is gelukt. Dankjewel. Tot ziens. Jojo. De vraag is zomerkleding op werk. Waar ligt voor jou de grens? 0800-1121. Of je kon dus ook appen via de NPO Radio 1 app. En dat heeft ook Rob gedaan. Rob zegt, laten we werk en privé vooral gescheiden houden. Zorg dat je je op de werkvloer professioneel gedraagt en er ook zo uitziet. Dan word je serieus genomen in je functie. Ferdinand zegt, ik zou heel graag een korte broek aandoen, maar mijn werk wilde liever niet. Vorig jaar was het echt afzien met die hitte, maar ik werk als advocaat op de Zuidas en daar kan het echt niet. Rosa zegt, broeken met gaten en sandalen vind ik prima op de werkvloer. Oké, zolang het maar niet te bloot is. Zoals een hotpants of een truitje waar je je buik heel erg ziet. Dat is trouwens de trend, hè, jongens. En mevrouw de Jong zegt, we worden steeds informeler op werk. Ik vind het aan de ene kant een vooruitgang, maar dat moet niet te veel doorslaan. Als het lijkt alsof je net op het van het strand komt, gaat het wat mij betreft de verkeerde kant op. Ja, eigenlijk allemaal verschillende antwoorden als het gaat hierover. En Simon zegt ook nog, ik kom net binnen. Ik ben met pensioen, dus alles mag. Kijk, dat is fijn om te horen, Simon. Dit was het onderwerp van 5 tot 6. Dit was gaan dus alweer voor vandaag. We hebben het gehad over het terugbetalen van coronasteun en het dragen van zomerkleding op je werk. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Ik ben er morgen weer. Nog een hele fijne woensdag gewenst. Nu kan je op deze zender luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal. Prettige dag. BNN VARA. NPO Radio 1. 6 uur.